program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 marca. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Umowa o zasobach mineralnych USA z Ukrainą zostanie podpisana i to w najbliższym czasie. Sprawca tragedii w Mannheim jest chory psychicznie, śledczy wykluczają zamach. Resort Kultury podjął kroki w sprawie powrotu do Polski z Holandii obrazu Bruegla, dzieło skradziono w latach 70. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o zasobach mineralnych z Ukrainą. Wieczorem te informacje przekazał republikański kongresmen Brian Fitzpatrick, który rozmawiał z szefem kancelarii prezydenta Zełenskiego. Właśnie przeprowadziłem długą i produktywną rozmowę w cztery oczy z Andrijem Jermakiem. W 100% przewracamy ten pociąg na tory. Ta umowa zostanie podpisana w krótkim czasie, stwierdził amerykański kongresmen na platformie X. Wcześniej prezydent Donald Trump na konferencji prasowej powiedział, że we wtorek ogłosi nowe informacje w sprawie ukraińskich minerałów. Podkreślił, że umowa o ich wydobyciu jest dobra dla Stanów Zjednoczonych. Ameryka jest podzielona w sprawie pomocy Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy, uważa Franciszek Spula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej. Przyznaje równocześnie, że temat wojny jest obecny w dyskusji publicznej. Ludzie dopytują, bo nie potrafią przewidzieć, co się wydarzy. Ja myślę, że to jest pół na pół, jest podzielone w tej chwili i każdy ma swoje własne opinie. Amerykanie wiedzą na ten temat. Może nie tak dużo, co Polacy wiedzą albo Ukraińcy, ale oni wiedzą tę sytuację, bo tyle pieniędzy, funduszów wynosi Stany Zjednoczone dalej tyle milionów, bilionów dolarów, to oni o tym wiedzą, bo ludzie narzekają, że ekonomia u nas jest słaba, inflacja jest, tyle pieniędzy się wydaje. Na temat wojny w Ukrainie rozmawiano m.in. przy okazji obchodów Dnia Puławskiego w Muzeum Polskim w Ameryce. W uroczystości wziął udział prezydent Andrzej Duda, który przyleciał do Chicago w weekend. We wtorek ma wystąpienie w ONZ-cie w Nowym Jorku. To nie był zamach, twierdzi prokuratura w Mannheim. Kierowca, który wjechał w tłum, cierpi na chorobę psychiczną. 40-letni Niemiec zabił 2 osoby i ranił kolejnych 10. Policja i prokuratura przeszukały mieszkanie zatrzymanego mężczyzny, sprawdzają też jego aktywność w internecie. 7 godzin po tym, jak kierowca rozpędzonym samochodem wjechał w ludzi w centrum miasta na zachodzie Niemiec, prokurator Romeo Schüssler przekazał efekt ustaleń. Według obecnej wiedzy możemy wykluczyć, że chodzi o motywację polityczną. Dużo konkretów wskazuje na chorobę psychiczną sprawcy i dlatego śledztwo koncentruje się na tym aspekcie, powiedział szef zespołu powołanego do wyjaśnienia sprawy. Rannych jest 11 osób, w tym 4 ciężko. Jednym z poszkodowanych jest sprawca, który przed zatrzymaniem postrzelił się, prawdopodobnie z pistoletu hukowego. Mężczyzna z leżącego po drugiej stronie Renu, Ludwigshafen, był wcześniej karany, m.in. za uszkodzenie ciała, a w ciągu ostatnich 10 lat tylko raz miał do czynienia z policją. W 2018 roku za komentarz na Facebooku został ukarany za szerzenie mowy nienawiści. Otrzymał karę grzywny, którą zapłacił. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Dziennikarze holenderskiego magazynu artystycznego Wind wpadli na trop skradzionego w Polsce obrazu Petera Bruegla młodszego, kobieta niosąca ogień. Ten trop był już znany w 2019 roku. Trafił na niego Mariusz Pilus, autor portalu Art Sherlock. Na jednym z portali odnalazł fotografię dzieła skradzionego w Muzeum Narodowego w Gdańsku, które opublikowano w katalogu strat powojennych. Udało mi się ustalić, że obraz należał kiedyś do kolekcji Wiersa i to nazwisko rozwiązało inne informacje dotyczące tego obrazu. To do tego już była prosta droga, żeby sprawdzić to w takim znanym opracowaniu twórczości Bruegla historyka sztuki Klausa Ernsta, który w 2000 roku opublikował kolorową fotografię tego obrazu w tamtym opracowaniu z informacją, że obraz należał do Pomorskiego Muzeum, należał oczywiście do kolekcji Wiersa i że należał również do kolekcji Beckers. Obraz od 1992 roku znajdował się w kolekcji prywatnej w Holandii. Ministerstwo Kultury podjęło działania, by zaginiony obraz Bruegla powrócił do Polski. Filip Heiser, Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan ukarani przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapłacą łącznie prawie 500 000 zł za nieprawidłowe oznaczanie treści reklamowych w internecie. Publikacje komercyjne były podobne do materiałów neutralnych również w treści i stylu, na przykład sugerowały spontaniczność wyboru produktu lub odpowiedź na pytania odbiorców. Zdarzało się, że były oznaczane jedynie wzmianką o marce, jednoznacznie lub w niewidocznych miejscach. Powiedział prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Dodał, że ukarane osoby stosowały nieuczciwe praktyki przez wiele lat. Od decyzji mogą odwołać się do sądu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia będzie sporo przejaśnień, przelotny deszcz na północy i północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 7 stopni na północy do 11 na zachodzie i południu. Nad morzem silny wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Linia nocna. Dobry wieczór. Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Właśnie witamy Państwa. Ewa Wichrowska realizuje program. Dzień dobry, Ewo. Darek Pieruk powrócił, no na chwilę, bo on ma zmaga się z zapaleniem płuc, ale mam nadzieję, że się już, no, że już powstaje i już będzie z nami od przyszłego tygodnia na stałe. No to ja Państwa zapraszam. Dokąd my dzisiaj linią nocną pojedziemy? O właśnie, już się zaczyna ta jazda. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I don't know what train I'm on. Won't you tell me before I'm gone? Jeszcze to. Nocny pociąg karnawałowy. My się jakoś tak się szczęśliwie składa, że jak się spotykamy w linii nocnej, to na nas towarzyszy w takich ważnych dniach. Pamiętam takie daty. Święto Niepodległości, Wigilia, Sylwester, no i teraz ostatki się zaczęły. Więc ja mam taką propozycję, żeby dzisiaj to był taki karnawałowy wieczór. Wieczór karnawałowych opowieści. Była opowieść wigilijna, no to teraz niechże będzie karnawałowa. W takim sensie dosłownym, ale też może w takim szerszym sensie. W takim sensie, kiedyś fotografa, taka scenka, zapamiętałem, zapisałem, fotograf mówi do fotografowanych: proszę, żeby obudzili państwo w sobie nutę radości. No więc właśnie o tym będziemy rozmawiali, mam nadzieję. O urodzie życia karnawałowej i okolic. Dobrze? Ja przygotowałem kilka fajnych opowieści, to się z nimi podzielę, czekam też na państwa. No i też muzyki dużo właśnie takiej karnawałowej. A, i byliśmy w sobotę na cudownym koncercie z moją Anią i z naszą wnusią Malinką, lat 9. Byliśmy na cudownym koncercie Małej Orkiestry Dancingowej. Nie wiem, czy państwo byli. Jestem, no po prostu, wszyscy jesteśmy fanami tej muzyki, tej orkiestry. I daliśmy naprawdę niezły popis taneczny, zwłaszcza Malina. A potem jak wracaliśmy, no to śpiewaliśmy jedną z tych piosenek. Bardzo przepraszam słuchaczy tego naszego śpiewu. Może państwo słyszeli, ale mam nadzieję, że może nie jednak. No dobrze, to teraz będzie Mała Orkiestra Dancingowa. Takiej żonie ani smutków, ani łez. O jest, o jest. Będę wierny jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej. Tak jak niebie będzie jej. Boskie, prawda? Odnaleźli państwo w sobie nutę radości, mam nadzieję. To teraz coś państwu przeczytam. Bo te opowieści karnawałowe mogą być karnawałowe tak dosłownie, a mogą być takie karnawałowe bardziej w szerokim tego słowa znaczeniu. I właśnie ta druga będzie teraz. Ja znalazłem taką piękną opowieść, ją pamiętam, ale dokładnie, żeby nie przekręcić, to przyniosłem książkę. I tam jest opowieść o tańcu. To jest z książki Michała Głowińskiego Kręgi obcości, opowieść autobiograficzna. To jest opowieść z lat 60. ubiegłego wieku, kiedy autor, wybitny humanista, badacz literatury, był pierwszy raz za granicą na Zachodzie na stypendium długim, tam 8-miesięcznym bodajże w Paryżu. I teraz zacytuję kilka zdań. Nie mam pewności, czy już wtedy dokonywałem w myśli podsumowania tych 8 paryskich miesięcy. Kiedy czynię to dzisiaj, po tak wielu latach, widzę, że były one dla mnie ważne w różnych planach. Osobistym, intelektualnym, ogólnie egzystencjalnym. Nauczyłem się i pojąłem wiele rzeczy, także to, czym jest swoboda. I nie tylko ta opiewana w wodach, pisana z dużej litery, również ta, która przenika w życie codzienne i wypełnia je treścią. Zakończę tę paryską opowieść relacją o scenie, której byłem przypadkowym świadkiem. Z pozoru bez znaczenia. Dla mnie jednak ma ona wymowę symboliczną. I tu uwaga. Na dziedziniec przed Palais de Chaillot przyszedł starszy pan ze sporych rozmiarów gramofonem, z tubą i na korbka, więc wtedy już super archaicznym. Zaczął puszczać szybko obrotowe płyty z XIX-wiecznymi walcami. Nałożył wrotki i tańczył. Sędziwy mężczyzna o dobrej postawie, w szarym garniturze, z przewiązanym długim, czerwonym szalem dla ozdoby, bo był ciepły letni dzień. Robił to dla siebie, nie dla publiczności, bo jej nie było. Przechodnie nie zatrzymywali na nim wzroku. Poza mną i jakąś amerykańską parą nikt mu się nie przyglądał. Może kiedyś był tancerzem. Nie czekał jednak na oklaski, wirował w rytm staroświeckich walców, bo miał na to ochotę. Nikt mu w tym nie przeszkadzał. W pewnym momencie pomyślałem, co by się działo, gdyby jakiś niemłody, nikomu nieznany jegomość przyszedł na dziedziniec Muzeum Narodowego w Warszawie i robił to, co czynił starzec w reprezentacyjnym, wręcz patetycznym punkcie Paryża. Pojawiliby się pewnie muzealni woźni, by przegnać intruza, zapewne wezwaliby milicję, szybko uformowałoby się zbiegowisko, powstałby skandal. Sędziwy miłośnik archaicznych walców i tańca na wrotkach zostałby potraktowany jako ten, kto zakłóca porządek publiczny. Być może wymierzono by mu mandat, ale albo nawet skierowano przed tak zwane kolegium orzekające i ukarano za wykroczenie. No właśnie, ciekawe. To jest refleksja, dotyczy lat 60. ubiegłego wieku, dawno, dawno temu. No nie wiem, jakby to było, czy to jest możliwe w Polsce obecnie, nie wiem. To chyba z innych powodów byłoby trudne, bo jesteśmy już tak bardzo zagonieni, że z tymi balami, różnymi imprezami karnawałowymi, przyjęciami i tak dalej, to chyba jest jakoś gorzej niż kiedyś. Tak mi się wydaje. No ale, no właśnie, no ale to jest tak, dla mnie to oznacza karnawał, że to jest takie przypomnienie o tym, że istnieje taka sfera życia, która jest zabawą, radością, spontanicznością, że chociaż od czasu do czasu sobie o tym przypominamy i może próbujemy taką postawę pielęgnować. Ja próbuję na różne sposoby. Trochę o tym mogę opowiedzieć Państwu, jak bylibyście ciekawi, no ale czekam też na Was. No to co? 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Już są pierwsze maile, bardzo dziękuję, bardzo Państwa serdecznie pozdrawiam. Panie Marcinie, Pani Małgorzato, Panie Zbyszku. No i może coś paryskiego zagramy wobec tego. N'importe qui, et c'est puis toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées. Znowu cudowne, prawda? Wspaniała piosenka Jodassin. Ją śpiewa jako pierwszy, a to Zaz teraz. Aha, i produkcja, aranżacja Quincy Jones, no, który w ubiegłym roku odszedł niestety. No ale zostawił takie piękne rzeczy. No to teraz mail. Pani Małgorzata. O balu. Dla mnie takim pięknym balem była studniówka lata temu. Och, jak ogromnie się jej wtedy bałam, bo jak to? Tańczyć na wózku? Dziś wiem, że się da. Trzeba mieć tylko, no to w cudzysłowie, tylko dobrych ludzi wokół siebie. No swoją drogą, ależ ja miałam wtedy do nich szczęście. No i moja ówczesna osoba towarzysząca, przyjaciel Łukasz, to wielkimi literami, przyjaciel też, troskliwy, uważny. I pan Marcin, anglista, tańczący ze mną do utworu zespołu Kancelaria, Zabiorę Cię. I ta czarno-złota bluzka z falbanami naśladującymi kieckę. Pierwsza i chyba jedyna w życiu z powodów technicznych połyskliwa spódnica. No po prostu ach. Życzę każdemu takiego balu, takiej lekkości, która choć nie przyszła od razu, długo mi przypominała, że się da, że to możliwe. Bardzo dziękuję. I pozdrawiam panią i tych panów wspaniałych. Pan Marcin anglista i pan przyjaciel Łukasz. No to, ponieważ ta piosenka Zaz była taka króciutka, to może jeszcze zagrałem jeszcze jedną francuską piękną piosenkę. Dobrze, ona też śpiewa ten utwór. Sur le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sur le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'à ça vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris d'un tri de Saint-Louis. Powiezie do pewnego wspomnienia, które pamiętam tę opowieść, i chcę się z Państwem podzielić tą opowieścią. Ona pochodzi z Trójki pod Księżycem. To jest starsza siostra Linii Nocnej. Prowadziłem kiedyś taką audycję. I pamiętam taką opowieść pewnej pani, starszej pani, która miała takie słońce w głosie i cudownie opowiadała. I opowiadała o swoim balu. Być może tańczono tam też Edith Piaf, tę piosenkę, nie wiem. No tak, ale może, kto wie. No i opowiadała o tym, że wtedy była młodą mężatką. Bardzo byli zakochani państwo w sobie i bardzo biedni. Byli chyba nauczycielami takimi na dorobku i byli na balu. Byli na balu, ta pani, mąż był, tam były wybory królowej balu. Nie wiem, jak to się nazywa, takie coś, może państwo mi powiedzą, ale trzeba było kupić coś w rodzaju kuponu, losu, który uprawniał do głosowania na tę królową balu. Trzeba było zainwestować to jakoś. Nie wiem, jak się nazywa takie coś. No i ten mąż owej pani podchodził do niej od czasu do czasu i tam znaczące robił miny, uśmiechał się, mrugał tam coś, ten dawał aluzję, że wiesz, dobrze, wszystko w porządku. No i potem, jak się okazało, on właśnie inwestował no te swoje skromne dochody w te kupony, czy jakkolwiek to nazwiemy. No i ta sytuacja już tak nabierała rumieńców. No i potem nastąpiło ogłoszenie wyników. No i okazało się, że pani została wicekrólową balu jednak, nie królową. I tą królową została jakaś taka pani, no, niezbyt urodziwa, jak według tej relacji. Ale miała takie zasoby w postaci męża, który był, jak to się wówczas mówiło, badylarzem i miał dużo pieniędzy, kupił więcej tych kuponów, czy jakkolwiek to się nazywa. No i to była taka piękna opowieść, bo pani mówi z takim słońcem w głosie, opowiadała o tym, że wie pan co, panie Darku, no ja byłam taka szczęśliwa, bo wprawdzie potem przez miesiąc jedliśmy chleb z dżemem, bo te całe pieniądze, te skromne nauczycielskie pensje, czy jego pensja poszła na te kupony, czy tam na coś. No ale on tak bardzo chciał, żebym ja wygrała i taki był zakochany i tak patrzył na mnie i tak już naprawdę chciał, no ale trudno, no. Badylarz wygrał, jego żona. I takie piękne wspomnienie, prawda? Znowu o czymś, nie tylko tak po prostu, no, o balu, że fajny bal, ale jeszcze coś więcej. Tak samo jak ta opowieść pani Małgorzacie o tym tańcu na wózku i o tym, że można, i prawda? Że coś jest więcej jeszcze w tej radości, coś jeszcze jest głębiej ukrytego. Jakby sama radość nie wystarczyła, prawda? Przecież wystarczy sama radość. No dobrze, to ja zapraszam państwa. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Opowieść karnawałowa. Ostatki. No to teraz Traveling Wilburys. She heard my guitar. She was long and tall. She was the queen of them all. Light on tonight. The party just beginning, she said, your money or your life. Obudzili sobie Państwo w sobie nutę radości, mam nadzieję. To ku rozbudzeniu. Teraz menu będzie. Przygotowałem się także z menu. I znalazłem sobie, zapisałem to sobie nawet kiedyś. Nie wiem, gdzie ja to znalazłem, ale znalazłem menu w węgierskiej restauracji w języku polskim, ale ten język polski weźmy w cudzysłów. Zaraz Państwu odczytam fragment tego menu. Jest wstrząsające. To chyba była epoka, no to było tam ileś lat temu, i to były pewnie pierwsze translatory takie internetowe i cyfrowe. No i właśnie efekt tego jest następujący. Uwaga. Zaczynam. Pierwszy cykl. To chyba chodzi o śniadanie mniej więcej. No uwaga. Nagłówek. Był zrobiony z jedzeni jajecznych. Dwukropek. Trzy są pozycje w karcie. Grzybiczna jajecznica z trzech jajek. Wówczas kosztowała 550 forintów. Dalej. Trzy wyciągnąć to z jajka. 500 forintów. Wysoka kawa. 150 forintów. Teraz drugi cykl. Zupy. Kocioł rybny od karpia i sum. W nawiasie. Cztery osobiste. 4400 forintów. Dalej. Bulion bogato z muszlą ciasto. 500 forintów. Ciepłe przystawki. Pike perch. To jest tak z angielskiego. Pike perch w całości. Cooked roast. Przepraszam. Podnosić do sześcianu ziemniak. 1800 forintów. Oraz grzyb w okruchach. 500 forintów. No i następna pozycja. Podzieliłem sobie na dwie części, żeby trochę radości zostawić na później. Ale jeszcze mamy tutaj z tego cyklu. Uwaga. Był zrobiony z jedzeń wieprzowych. Pociągnąć za wiatr z odłamkami. 1400 forintów. Kłykieć palić na włóknie. 1700. Oraz wieprzowina. Napełniła się wiatr z serem, szynką i ryżem. Z grochami. 1750. Życząc Państwu smacznego, zapraszam do tańca. W pokoju panny Janki drżą szyby i firanki, jak w szale tam stale gramofon gra. Albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, on gra i nic mnie nie przejmuje. Syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje. Na gramofonie gram, bo ja sobie gram. Na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Sąsiedzi panny Janki, żony i kochanki orzekli, nie mogąc po nocach spać. Dość mamy panny Janki, tej gramofonomanki, tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż zrobić, człecze, zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje. Na gramofonie gram, bo ja sobie gram. Na gramofonie, bo w gramofonie mam cały ten kram. Mik słysząc to surowy, sam pan posterunkowy, biednej dziewicy chcąc radę dać. Tak mówi panie Jance, tej gramofonomance, a trudno, ja będę tu spać. I odtąd co noc brzmi z pokoju panny Janki, aż drżą firanki pana posterunkowego was. Bo ja sobie gram na gramofonie, troli trolalala, troli trolalala. Zimą w domu, lotem na balkonie, troli trolalala, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje. Na gramofonie gram, bo ja sobie gram. Na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Bum. No to teraz może to menu węgiersko-polskie, to może jeszcze wrócę do tego. Ale mówiłem państwu, że ja pielęgnuję w sobie, staram się pielęgnować te nuty radości. Bo to trzeba pielęgnować. No ja tak uważam w każdym razie i próbuję. I rano mam taki przypływ inwencji. To moja żona o tym wie, bo ja wtedy śpiewam różne piosenki, które wymyślam. One są absurdalne kompletnie. Czasami no, nie mają, no, czasami w ogóle nie mają sensu. Albo wymyślam. Wiesz, mówię, Aniu, wiesz, wymyśliłem fajne nazwy klubów sportowych. No i tam mówię, jakie tam wymyśliłem, mogę państwu powiedzieć. Ale to potem powiem. Ale też robię to takie rzeczy, że zapisuję różne takie, tak jak państwo słyszeli, to węgierskie, węgiersko-polskie. Mam takich dużo różnych zapisków ze współczesności. I to są takie podsłuchane gdzieś tam fragmenty rozmów. Takie, gdzie ta uroda języka nieoczywista jakoś wybrzmiewa i jest tam sporo jakiegoś absurdu, takiego dystansu do rzeczywistości, no jakieś takie sprawy. No i na przykład takie kolejowe zapiski. Tutaj też będzie menu, zaraz państwu powiem o menu, ale to jest taki, mam cykl nawet. O takim chłopcu, który to taty mówi i tata trochę se pleni ten tata, ten chłopiec i mówi pociąg, coś takiego. To nawet pasuje, bo pociąg robi pyf przecież. I ten chłopiec dokładnie powiedział, posłuchajcie, taty, te wagony są brudne, pomarszczone, niewyprasowane. Prawda? Albo o konduktor, który się zwraca do pasażera, który pomylił miejsca i konduktor uspokajająco. Pan siada, nie trzeba jechać tak dokładnie. Albo właśnie teraz a propos menu. Nie, to jeszcze menu będzie na koniec, ale taki komunikat uspokajający jeszcze kolejny. Tym razem już taki bardziej oficjalny. Przepraszamy państwa za opóźnienie pociągu, które jest spowodowane jazdą ze zmniejszoną prędkością. No i wreszcie wózkarz, który chodzi z tym takim wózeczkiem i tam ma bogate menu w postaci chipsów i Prince Polo i takiej herbaty z termosu. I on mówi tak, ten wózkarz, życzę państwu niezapomnianych wrażeń smakowych i się kłania i odchodzi psiną dal. No dobrze, to posłuchajmy sobie teraz B.B. Kinga i U2, dobrze? A państwo pozbierają myśli, zadzwonią, napiszą. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2273. Opowieść karnawałowa, w sensie takim no, ścisłym, albo karnawał, no w takim sensie, jak ja tutaj czytam, taki karnawał świata, niezależnie od tego, kiedy to się tam odbywa. No to już, B.B. King i U2. beautiful love came to town. Ran into a chill joint when I heard a guitar scream. The notes were turning blue, I was dazing in a dream. As the music played, I saw my life turn around. That was the day before love came to town. When love comes to town, I'm gonna jump that train. When love comes to town, I'm gonna catch that plane. Maybe I was wrong to ever let you down, but I did what I did before love came to town. Takie nuty egzystencjalne w tej piosence, to może ten mail będzie pasował. Myślę, że będzie. Pan Mateusz. Peter Bruegel namalował obraz Wojna postu z karnawałem. I gdy spojrzałem na to wspaniałe dzieło, to poczułem, jakby całe życie nagle zamieniło się w bitwę pomiędzy tymi dwoma potężnymi, zgoła różnymi światami. Światem pełnym radości, obfitości, szaleństwa, oraz tym drugim, cichym, surowym, pełnym refleksji i umiaru. No i tutaj jest opis tego, jak w moim, pan pisze, pan Mateusz, w moim myśle rodziła się historia tej wojny. Karnawał. Ten głośny, jaskrawy bohater z koroną z kiełbas i szminką na twarzy. Nie miał zamiaru dać za wygraną. Z całych sił tańczył na ulicach, tańczył w piwnicach, tańczył wszędzie, gdzie tylko było widać trochę przestrzeni. Z talerzami pełnymi placków, mięs, słodkich wypieków królował na stołach, nie szczędząc nikomu radości i rzekomej wolności. Jego uśmiech miał w sobie coś, co przypominało błysk złota w słońcu. Radosny, ale nieco zuchwały. I post. Jak cichy wojownik, ubrany w surowe szarości brązy, stał na skraju tej uczty, z patykiem chleba w ręce i z powagą malującą się na twarzy. Jego twarz była nieco smutna, ale wyrazista, jakby nosił ciężar nie tylko lat, ale i rozmyślań nad tym, co właściwe, a co nie. Nie było tu miejsca na nadmiar. Wszystko musiało mieć swój umiar i miejsce. Post nie miał zamiaru brać udziału w tańcu, nie chciał śpiewać, nie chciał szaleć. Wiedział, że po każdym burzliwym świętowaniu musi przyjść czas na odpoczynek, oczyszczenie i ciszę. A wojna? A wojna była bardziej metaforyczna niż rzeczywista. Nie chodziło tu o wojny zbrojne, lecz o starcie dwóch sił, które wewnętrznie rozgrywają się w każdym z nas. Karnawał pełen radości i pokus kusił nas, zapraszał do szaleństwa i niezliczonych uciech. Z kolei post, przypominał o spokoju, o ciszy, pokorze, nawoływał do refleksji i samodyscypliny. W pewnym momencie, no, pan Mateusz pisze, zauważyłem, że te dwie siły nie są wcale tak skrajne. Karnawał, choć wydaje się chaotyczny i pełen nadmiaru, w rzeczywistości daje odpoczynek naszej duszy od codziennych trosk. To, co dla jednej osoby może być chwilą radości, dla drugiej jest czasem oddechu od napięć. A post, choć surowy, nie jest przeciwieństwem, lecz dopełnieniem karnawałowej radości. Przynosi równowagę, pozwala w pełni docenić ten krótki moment radości, by potem z pokorą wrócić do rzeczywistości. Zatem wojna ta nie ma sensu. I to była prawda, która uderzyła mnie jak grom. Czas karnawału i czas postu nie muszą się wykluczać. Mogą tańczyć razem, współistnieć w naszej codzienności, dając równowagę między tym, co puste i tym, co pełne. I w tym momencie poczułem jak obraz Bruegla, który z początku zdawał się być jedynie przedstawieniem starcia, w rzeczywistości był próbą pokazania harmonii, jaką możemy osiągnąć, balansując między przyjemnością a powagą, między szaleństwem a umiarem. Po prostu musimy pozwolić im tańczyć razem. Pan Mateusz, bardzo panu dziękuję. Opowieść karnawałowa. Dzisiaj są ostatki. Zapraszam państwa. Może być o karnawale, no, albo dosłownie, albo w przenośni, albo jeszcze w jakikolwiek inny sposób. 2 2 7 3. No to teraz będzie piękna. No, ja uwielbiam tę piosenkę. Dodaje mi takiej... No zresztą posłuchajmy. To jest Meksyk w każdym razie. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós. Y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. Tu regreso había esperado, mas te veía muy feliz. Los brazos de tu amada te olvidaste. Ahora que recuerdas a mis brazos, vuelves ya. Seré por siempre tu amante, tu novia, la soledad. Si alguna vez regresas con aquella que te amó, sabes, no será lo mismo, pues también me conoció. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, siempre perteneciste. Soledad, siempre perteneció a ti. Soledad, siempre perteneció a ti. Soledad, siempre pertenecido a ti. Ja mam takie poczucie, nie wiem, czy państwo mają podobne, że radość, spontaniczność, to się z trudem przebijają. Prawda? Nawet jak tutaj czytam państwa maile, piękne maile, ale one są... są o Adagio na przykład, to jest w takim klimacie karnawałowe. No nie wiem, może i tak, ale... A taka radość po prostu, radość, spontaniczność, to istnieje? No i jak czytam ten mail, który... Muszę zacząć od początku. To też mam podobne poczucie. Ja mam taki zeszyt piękny. Chyba kiedyś mówiłem o tym państwu. Mam piękny zeszyt. Dostałem go kiedyś w prezencie. Naprawdę piękny. Skórka. Cudowny papier. I ten zeszyt zachowałem do bardzo uroczystych zapisków, którymi są maile. Bo czasami zbieram państwa maile, niektóre. Mam foldery pozakładane i tak dalej. Ale mam też takie szczególne już, ze szczególnych, ja je zapisuję w tym zeszycie, żeby to było bardziej uroczyste, takie bardziej świąteczne. No i zapisałem kiedyś taki mail sprzed paru lat pana Ryszarda. Pan Ryszard pisze o tańcu. To państwu przeczytam ten mail. I tu też jest taka nutka przełamania tej rady. Ale nie będę uprzedzał toku wypadków. No to czytam. Jako, pan Ryszard pisze, jako osoba, tak, sprzed 7 lat, jako osoba, telefon jest. Wiecie co, to ja przeczytam ten mail za chwileczkę, bo teraz chyba pan Andrzej jest z nami. Dobrze, panie Andrzeju, to ma pan pierwszeństwo, a ja potem przeczytam ten mail, który miałem to zrobić. Panie Andrzeju, witam pana serdecznie. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i prowadzących. Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że nasz naród nie jest... Pojęcie karnawału się nie przebiło? Nie jest przypisywane niestety naszemu narodowi. Może z tego względu, że jesteśmy narodem cierpiętniczym i cały czas gdzieś tam. I to chyba się nie zmieniło od momentu nawet odzyskania niepodległości. My cały czas gdzieś jesteśmy z różnych stron, jak nie ze wschodu, to z zachodu. Jesteśmy tłamszeni modami, tradycjami. Oczywiście mamy swoje i mamy czym się jakby chwalić, ale nie. Karnawał chyba nie. To nie. Sylwester oczywiście też. Znaczy tak, jak wszystkim jakby starego a nowego, ale ja powiem szczerze, że lubię się pobawić i wszystkim się to należy jakby odskocznia od rzeczywistości codziennej, zabawa i radość, nie? Ale chyba to może inaczej trzeba było to, jakby to nazwać. Ale ma pan jakąś taką opowieść swoją, karnawałową? Jakieś wspomnienie? Ma pan coś takiego? Coś, co pan pamięta? Nie wiem, nic mi z życia się nie przypomina z moich jakichś zimowych. Może być to związane z klimatem też, nie? Że jednak to jest ten okres taki zimowy. Ja najbardziej właśnie nie lubię tego momentu, gdzie jest Sylwester i później jest taka stagnacja, czekanie na wiosnę. Może u nas się powinno gdzieś, nie wiem, ten karnawał może właśnie jest, nie wiem, w maju gdzieś tam przenieść. Przecież możemy. No właściwie możemy. Możemy sobie ten karnawał robić od czasu do czasu na własną rękę. Ja się tak staram robić. Dobrze, panie Andrzeju, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie i ten, ale wszystkim życzę gorących wrażeń. Nie możemy teraz czekać w żałobie, że jakby tak to sprowadzę do tych słów, tam 40 dni chyba, tak? To będzie do Świąt Wielkanocy. Czekajmy i może czekajmy, bo pojawiły się na niebie bociany i ptaki zaczynają już szaleć, tak więc może to właśnie jest naszym karnawałem. Nasze oczekiwanie na nadzieję. Ale bawmy się, niech wszyscy się bawią według swojego sumienia Dziękuję bardzo. Gorących imprez. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ale to pan powiedział, że to według sumienia, żeby się bawić, to zadziwiająca wypowiedź. Nie wiem, czy tu jest jakaś, coś czuję pewną sprzeczność jakąś chyba. No ale dobrze, no nie, że może ten temat jest kompletnie nietrafiony, może to już nie ma sensu rozmawiać o karnawale. Może też jest taki czas strasznego napięcia jakiegoś okropnego w świecie i właśnie nie, albo właśnie wtedy tak. No dobrze, to teraz przeczytam ten mail, który ja zachowałem we wdzięcznej pamięci mojego zeszytu świątecznego. Pan Ryszard, przypominam, sprzed 7 lat. Cudowne to jest, co pan napisał. Ale posłuchajcie, jako osoba nieszablonowa nienawidzę schematów. Nie inaczej jest z tańcem. Przez lata doskonaliłem własny styl oparty na żywiołowym podążaniu za dźwiękiem. Nazwałem ten styl parodisko, gdzie paro pochodzi od parodii. Osoby, które mnie nie znają, są lekko zszokowane moim tańcem. No, czegoś takiego nie ogląda się na co dzień. Dlatego tańczę tylko na kameralnych imprezach. Kilka lat temu przeżyłem jednak dziwną przygodę. Moja młodsza siostra zaprosiła mnie na swoje wesele. Wokół mnie bliscy mi ludzie, no i stało się. Poszedłem na całość. Pamiętam, że dałem z siebie wszystko. Ekipa filmowa miała to całość skamerować i upamiętnić. Nie przepadam za tym gatunkiem filmowym, ale czułem przez skórę, że odegrałem ciekawy epizod. Zdarzają się aktorzy drugiego planu, którzy kradną całe show. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że mnie na tym filmie